Book 2 4 4 4 Filmadressa I skolan I skolan Aina nahnu Var är vi? Var är vi? Nahnu filmadressa Vi är i skolan. Vi är i skolan. عندنا صف. Vi har lektion. Vi har lektion. هؤلاء هم التلاميذ. Det där är eleverna. Det där är eleverna. هذه هي المعلمة. Det där är lärarinnan. Det där är lärarinnan. هذا هو الفصل. Det där är klassen. Det där är klassen. ماذا نعمل? Vad gör vi? Vad gör vi? نحن نتعلم. Vi lär oss. Vi lär oss. نحن نتعلم لغة. Vi lär oss ett språk. Vi lär oss ett språk. أنا أتعلم الإنجليزية. Jag lär mig engelska. Jag lär mig engelska. أنت تتعلم الإسبانية. Du lär dig spanska. Du lär dig spanska. هو يتعلم الألمانية. Han lär sig tyska. Han lär sig tyska. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Vi lär oss franska. Vi lär oss franska. أنتن تتعلمن الإيطالية. Ni lär er italienska. Ni lär er italienska. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. De lär sig ryska. De lär sig ryska. تعلم اللغات شيء ممتع. Att lära sig språk är intressant. Att lära sig språk är intressant. نحن نريد أن نفهم الناس. Vi vill förstå människor. Vi vill förstå människor. نريد أن نتكلم مع الناس. Vi vill tala med människor. Vi vill tala med människor.